اینها انواع در بدری ها مشقت ها فشار ها تحمل کردن برای انقلاب. ببینید چطور به جان هم افتادن. بی تردید اگر با اون معیار و مقیاس انسان شناسی اینها رو نگاه میکنید میفهمید قضیه چی که در بین اینها از هر دو طرف مطمئنن افرادی بسیار با ایمان و با تقوا هستن، هستشون خیر و صلاح، در بینشون هم انسان هایی هستن که قلبشون قدرت، مقام، پول، امتیاز هست. بعد حتی در بین افراد یک گروه، مثلا گروه حکومتی، آیا میان خودشون هم اختلاف نیست؟ جدا نیست؟ گروه ضد حکومت میان خودشون اختلاف و جدا نیست؟ یک صورت تخیلی از انسان بسازیم و اون وقت بیاریم صحنه سازی تخیلی از برخورد انسان ها درست کنیم، نه تنها نتیجه مثبتی برای ما نداره، یه بینش درست نسبت به انسانیت نمیده به ما، بلکه بیشتر آینده رو در برابر ما تاریک میکنه. ما با نادانی باید مواجه قضایا بشیم و حرکت کنیم به سوی آینده. نگاه کردن به تاریخ گذشتگان بسیار آموزنده و مفیده برای ما، ولی با شرطی که نگاهی واقع بینانه داشته باشیم، با بینشی درست اسلامی انسان را اون گونه که هست بشناسیم. دیگه من چرا بشینم داستان برای شما تعریف کنم که در جمل چطور شد، ریشه از کجا گرفته شد، حوادث سفین چرا وجود آمد، قصور این طرف چی بود، قصور اون طرف چی بود، چرا اونطور شد، این داستان سرایی چرا بکنم. فقط این توصیه رو دارم به شما که دید خودتون را از اون جبهه گیری های شرکالود و ننگین و از اون بت سازی ها و شیطان سازی ها پاک کنید، با دیدی سالم و با یکی پاک و درست و با فهم و بینشی اسلامی و با انسان شناسی اسلامی تاریخ رو نگاه کنید، نقاط ضعف و قدرت خودتون میبینید. اون وقت هیچ واهمه ای ندارید، در حالی که قرآن برای پیغمبران علیه السلام کلمه ذنب و عصیان رو به کار میبرد، شما هم بگید فلانی گناه کرد، فلانی مرتکب اشتباه شد، فلانی مرتکب خطا شد. حتی برای اونا که حق داشتن، این روشنه در جنگ جمل و در جنگ صفین، حضرت علی سلام الله علیه حق داشت. برای اونا که اشتباه کردن هیچ واهمه ای نداری که بگید مرتکب گناه شدن، هیچی. برای خود حضرت علی هم واهمه نخواهی داشت که بگید در فلان مورد هم حضرت علی گناه کرد یا دچار اشتباه شد. اگر اینطور اسلامی انسان رو بشناسی و نگاه کنی هیچ واهمه ای نخواهی داشت. ولی اگر بنا باشه از یک عده یک موجودات تخیلی بسازی که محیط هستند و آگاه به تمام مسائل و دچار اشتباه نمیشند و هیچ وقت گناه نمیکنند، از یک عده سمبول های گناه و خطایا، این بدیهی دچار اشتباهات میکنه و نتیجه گیرات همه باطله، چون بر خلاف واقعیت، بر خلاف این کارشناسی درست و اسلامی. این هم مسئله دو. بعد در مورد توطئه قتل حضرت عمر یادم میاد که پیش از انقلاب یک عده از علمای قم و مشهد گمانم آمده بودن سنندج. حوادثی بود، دو نفر از علمای شیعی در سنندج بودن، یکی آقای روحانی، یکی آقای سفتری در حسن، نه در مسجد جامع بودیم، بحثی که وارد نظر من. اینها رو حکومت بازداشت کرده بود برای اینکه برنامه هایی در تقوا و عاشورا بنا بود اجرا بشه. فکر میکردم که بازداشت اینا موجب متوقف شدن برنامه هست، حالی خب اینا غریب بودند و منشأ کاری نبودند و خبر دارید از جریان که ما رفتیم تحصیل این تکیز دادیم و بعد اعتصاب و بعد تظاهرات تقوا و عاشورا برای آزاد کردن این افراد و خلاصه ادهی هم از قم و هم از مشهد یمانم اومده بودن از آقایان و علما که شرکت کنن، هم جای خالی اونا رو پر کنن، هم تشکری کنن نسبت به اون جریانات. در اون ایام بحث هایی داشتیم که یکی در حسینیه بود که شما اشاره کردید و چند تا بحث دیگه هم در مسجد جامع که یکی از بحث ها درباره محراب بود و اشاره هم به شورا و یکی از بحث ها هم درباره قیام حضرت حسین بود و نمیدونم در کدام یکی از این دو تا بحث بود که اشاره به ماجرای شهادت حضرت عمر و توطئه هایی که از طرف شاهنشاهی و ایران و دستگاه عملی شده بود برای این مطلب. شما میتونید نگاه کنید جان؟ همیست در اونجا خلاصه نگاه کنید، اگر هم چاپ نشده باشه اون مسئله قیام حسینی تحت عنوان نوارش هست، بنابراین دیگه الان وقتتون رو نگیرم. در مورد اون شورش و آشوب دوران خلافت عثمان، باز اون مقیاس و معیارهایی که قبلا دادیم برای شناختن انسان و بعد تجزیه و تحلیل مسائلی که در بین انسان ها پیش میاد کافیه. واقعا برای من مهم نیست که داستان بگم برای شما و وقت هممون پر ارزشتر از این که بشینید داستان سرایی کنید. برای من این مهمه فهم و بینشمون رو درست کنیم. فهم و بینش نادرستمون باعث قضاوت های غلط، باعث خصومت هاست، باعث تفرقه ها، صفبندی ها در برابر هم دیگر. فهم و بینشمون رو درست کردیم و اسلامی کردیم، یه مشکلات با سهولت حل و فصل خواهد شد. مسئله حضرت عثمان هم اگر با این بینش مراجعه کنید به مراجع مختلف، نه مراجعی که یک طرف نوشته شده، کتابی که مثلا این طرف نوشته یا اون طرف نوشته، نه مراجع مختلف، درست متوجه میشید که چرا به وجود آمده، مقصرها چه کسانی بودند، تقصیرهای این طرف چی بود، تقصیرهای اون طرف چی بود و چطور کار به اونجا میشه. مهم اینه که با اون دید برخورد کنید با حوادث تاریخ. اما این قسمت از سؤالتون که چرا جامعه صدر اسلام دچار افسردگی و انحراف شد، باز فکر میکنم همین توضیحی قبلا دادیم میتونه راهنمای خوبی برای ما باشه. انسان موجودیست عاقل و مختار، مبنای تکلیف هم همینه. اون بینش های مادی که جریان ها را حاکم بر انسان میبینند با بینش واقع بینانی اسلامی سازگار. انسان خالق جریان هست، انسانه که تاریخ خودش وجود میده، البته خب با یک نکات بسیار دقیق و ریزی که در این راه هست که انسان ها همه نسبت به شرایط یک نسبت را ندارند. سه نوع نسبت مختلف داریم که این هم جمعانم چند سالی پیش از انقلاب در درس ها آیا درس های مسجد سید مصطفی بوده یا مدرسه قرآن یادم نیست بس کردیم و فصل نمیدیم. سه نوع انسان داریم در ارتباط نسبت با جامعه: انسان محاط، انسان محیط، انسان مساوی. مجموعاً انسان های محیط هستند که جامعه نسبت به اونها محاط نه محیط. انسان های محیط هستند خواه خوب یا بد که تحول ایجاد می کنند. انسان های بد تحول قهقرایی و منفی، انسان های خوب تحول تقدمی و پیشرو. انسان های محاط تحت تأثیر جریانات هستند. انسان های مساوی بعد از اینکه شکل گرفتن نه اثری در جامعه میذارن نه جامعه اثری در ایجاد تحول در اونها. وقتی شکل گرفتم راکد میمونم در اون شکل دیگه هست. برحال مجموعا تاریخ معلول کار انسانه، انواع کارش، کار علمی، فکری، اخلاقی، سیاسی، ایدئولوژی، صنعتی، فنی، هر نوع معلول کار انسان. انسانه که تعریف خودش رو وجود میاد، نه تعریف انسان رو بوجود. با توجه به اون سه دسته از انسان که گفتیم، بسیار کم هستن محیط ها، تعریف سازن، بسیار زیاد هستن، خیلی شاید دیگه در حدود در صد و در هزار و در میلیون اینا نمیتوان تعیین کرد. محاط ها، محیط ها شاید مثلا در یک، در میلیون یک، در مسائل گوناگون انسانی، نواظری که در قسمت های مختلف شعور انسانی حرکت وجود میارن، منظور تنها مسائل سیاسی اجتماعی نیست، انواع مسائل انسانی در فلان علم، در فلان رشته، در فلان کار تحول ایجاد میکنه. نسبت به اون مطلب محیط از محاط بودن و محصول بودن در شرایط خارج میشن، تحکم پیدا میکنن برش. بقیه تقریبا همه محاط هستن، یکی از بقیه هستن مساوی. وقتی اینطور انسان را شناختیم که چنون موجودی خودش می سازه و متوجه شدیم که این موجود مختار اگر دارای قدرت محیط بودن بود، توانست محیط باشه و انسان بدی بود، حرکت تأخری و قهقرایی وجود میاره. ولی همین انسان که دارای قدرت احاطه هست و محیط بر شرایطه، نه محاط بر شرایط، اگر انسان مثبتی بود حرکت تقدمی وجود میاره. واقعیت تمام انقلاب ها در طول تاریخ همینه، انقلاب ها حرکت جبری وجود نمیارن، این تخیله، این فکریست باطل. مارکسیسم هم که این چنین فکری به القا میکرد برای اینکه حقانیت خودش رو به مردم القا کنه و علیه تمام حرکت های انقلابی گذشته قد علم کنه و اونها رو محکوم کنه، خودش عملا در برابر واقعیت ها قرار گرفت و ادعاش باطل شد. میبینیم که در بسیاری از کشورهای مارکسیستی خودشون میگن دیگه این کشور مارکسیست علیه اون یکی، این یکی علیه اون یکی، ما نگیم یکی. حرکت ارتجاعی شروع شد، برگشت، چون انسان سازنده تاریخ، نه تاریخ، نه شرایط، نه مسجد، نه هیچی، سازنده انسان میسازه، شخصیت بهش میده، ولی کل حرکت انسان رو، کل سرنوشت انسان رو، کل تاریخ انسان رو نمی‌سازه. مثلا دین یا فلان نکته غیر دینی تحول ایجاد میکنه در انسان، ولی دیگه حاکم نمیشه بر سرنوشت انسان. انسان ها قدرت اختیارشون رو همیشه دارن، میتونن تقدمی در مسیری که پیش گرفتن پیش برن، یا اگر جامعه راکده یا ارتجاعی تقدم ایجاد کنن، میتونن در جامعه انقلابی کم کم حالت حرکت ارتجاعی رو وجود بیارن. این واقعیت در طول تاریخ همیشه جریان داشته، در صدر اسلام هم جریان داشته، الان هم جریان داره، در ایران، در کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، مارکسیستی، غیر مارکسیستی، در همه جا. و اگر جز این هر چیزی رو تصور کنید درباره انسان و رابطه انسان با تاریخ، باز دچار بینش غلط شدید و به نتیجه غلط میرسید. واقعیت این بود که انسان ها در اون اواخر دوران خلافت، انسان ها به محیطی بودند که منفی بودند و حرکت دچار ارتجاع کردند. وجود این چون این نوابقی موجود این شد. و واقعیت هم اینه، اگر تاریخ اینطور نباشه، یک جریان جبری باشه که همیشه در یک خط تقدمی پیش بره و انسان ها نتونند ارتجاع رو دوباره حاکم کنند، نتونند بدی بکنند. هیچ انسانیت مفهومی نداره دیگه، تلاش هیچ ارزشی نداره، اصلا انسانیت راکد و عاطل و باطل خاصه، مثل موجوداتی که حرکت ندارند، یک خط فطری دارند، بالفطره در اون خط حرکت میکنند بدون نوسان. وقتی انسانیت ارزش داره تکاپو توش باشه، جلو رفتن، به عقب برگشتن، خوبی کردن، بدی کردن، با اینه انسانیت ارزش پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه، با اینه که تاریخ مفهوم پیدا میکنه. ولا که بقرار باشه این موجودی بی اختیار باشه، تاریخ یا هر چیزی دیگر رو جابر بر این بدانیم، یعنی حکومت جبری بکنه بر اراده انسان و خطی تعیین کنه و انسان در اون خط مجبور باشه پیش بره و سر بندازه پایین، مثل حیواناتی که یا حتی غیر حیوانات، ذرات هستی که یک حرکت جبری براشون تعیین شده اختیاری ندارن که اون عوض کنن، اینطور اینا در این خط برند جلو، این دیگه انسانیت مفهومی نخواهد داشت. این اختیار بهش داده شده صادقانه باشه که بتونه خوبی بکنه، بتونه بدی بکنه، بدها بدی میکنن، خوبها مبارزه کنن. این حیات و این مفهوم داره و لذت و ارزش داره. بعد تبدیل خلافت به ملوکیت و علل و عوامل مؤثر در انحراف هم در همین نکاتی که گفتیم توجیه میشه برام، درسته؟ بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید که کاتب المستطر رسید پس از اون انحرافاتی که در بینش اسلامی ایجاد شده و اون انتظار که نسل حاضر از اسلام داره و برداشت که از اسلام داره و میخواد دور از سکون و تهجد حرکت زا و مسئولیت زا حرکت در اجتماع داشته باشه، اشکالات و گرفتاری های از سوی والدین، اون هم به دلیل دور بودن والدین از اسلام اصیل برای برادران و خواهران ایجاد میشه. ما فکر میکنیم که بجاست در این زمینه راهنمودهای لازم رو برای جوانان ما ابراز بدارید تا شاید جوانان هم با رعایت احسان به والدین و هم در ضمن انجام وظیفه‌شون به عنوان یک مسلمان متعهد در خدمت اجتماع باشه. از شود این مسئله عدم تفاهم ما بین والدین با فرزندانشون در زمانی که حرکتی وجود میاد در یک جامعه مسئله تازه نیست. تمام تاریخ حیات بشر رو نگاه میکنیم، نمونه های این مکرر دیده شده. دلیل این مکرر هم حالات روانی گوناگون انسانه. معمولا وقتی سن و سال بالا میره، زمانی از عمر انسان میگذره، عادت به شرایطی داره، تحول سنگین میشه، مشکل میشه. البته نمحال، انسان همیشه موجودی است قابل تحول، فاقد ایستانی است، ولی هر چقدر زمان از انسان میگذره، روابطش در یک جامعه ریشه بیشتر میدواند، با تعلقات و آداب و رسوم اون جامعه بیشتر انس میگیرد، به همون نسبت متحول شدن، دگرگون شدن برای افرادی با اون شرایط سنگین تر میشه. جوانان این تعلقات رو ندارند، آرزو و آمالی در حد اونها که سن و سالیتشون گذشتن ندارند، حریت و آزادی در اینها فدای تعلقات و آمال گوناگون نشده. به این دلیل اینها معمولا بیشتر آماده تحول هستند. اینم دلیل روانی قضیه. اما تکلیف وقتی این واقعیتی که هست، تکلیف چیست؟ آیا فرزندان به خاطر رعایت حق و احترام والدین از حرکت باز ایستند، یا اینکه به خاطر حرکت ناسپاسی و اهانت نسبت به والدین روا دارن. خیر، خلاصه بگم خانواده در نظر اسلام بسیار مهمه. جامعه اصولا وجودش عبارت از وجود دو جزء، یک جزء طبیعی که عبارت از افراد و یکی دیگرم یک جزء قراردادی که عبارت از خانواده است. اهمیت زیاد داره اجزا که مایه تشکیل مجموعه است. جامعه اعتبارش، حیثیتش، خوبیش، بدیش به تناسب اجزاشه. اون هیچ وجودی دیگر نداره جامعه جز وجود این اجزا. ما حصل اجتماع اجزاست با هم. بنابراین در اسلام توجه به اجزا، یعنی چه جزء طبیعی که افراد و چه جزء قراردادی که خانواده، زیاد شده. و هرچند این جزء قراردادیه خانواده، ولی به نسبت آینده، یعنی بالفعل این جزء قراردادیه، به نسبت آینده این ظرف و موقعیت و شرایط برای درست شدن اجزای طبیعی جامعه آینده. افراد در خانواده پرورش میشن، پس از این جهت حتی مقدم بر وجود افراد اجزای طبیعیه، که اجزای طبیعی نسل آینده در اجزای قراردادی امروز پرورش میابن. میخوام خیلی سریع باید بشم چون وقت نوارتر مونده، مطلبا باید تو بشم. اهمیت زیاد داره خانواده به این دلائل که گفتیم، و با توجه به اینکه انسان موجودی است آگاه و مختار، روابطش باید مبنی بر آگاهی و اختیار باشه. روابطش مثل پیچ و مهره های این دستگاه ضبط و اون ماشین و اون وسائل مکانیکی نیست. حتی روابطش مثل روابط اجزا و افراد حیوان ها با هم دیگر نیست، گرچه در اون ها هم اختیار و نوع این شعور حیوانی وجود داره. حیوان های گروهی که با هم زندگی میکنن باید خیلی بالاتر باشه، چون خود موجود بالاتره، خود انسان بالاتره. به تناسب موجودیت انسان روابط انسانی باید تنظیم بشه. وقتی خانواده اساس پایه است، جزئی است قراردادی برای جامعه و ظرف و شرایطی است برای پرورش اجزای طبیعی آینده این نسل ها، طبیعی است که باید ارتباط افرادش با هم از تمام اون خصال و مزایا که انسان رو از دیگر موجودات جدا میکنه برخوردار باشه. به طور خلاصه دو تا مایه در روابط انسان ها باید حاکم باشه، که این دو تا مایه در خانواده اساسه. یکی محبت، یکی احترام. اساس روابط افراد با هم دیگر در خانواده باید به حد اعلا از این دو خصلت برخوردار باشه. اما خب مسائلی هست در خانواده که الان جا نداره. اگر پدر نسبت به پسر، شوهر نسبت به زن تکلیفی داره، میبینیم متقابلا فرزند نسبت به پدر، زن نسبت به شوهر تکلیفی داره. گاهی یک نواخت تکالیف، گاهی تفاوت هایی پیدا میکنه. برادر بزرگ نسبت به برادر کوچک یا به خواهر کوچک، خواهر کوچک نسبت به برادر یا خواهر بزرگ، یا مقداری دورتر از این محدوده کوچک خانواده، برادرزاده ها، خواهرزاده ها نسبت به عموها، نسبت به دایی ها، نسبت به خاله ها، نسبت به عمه ها، همه تکالیفی دارن نسبت به هم دیگه که خیلی طولانیه ما بحث میکنیم. اما اون چه مهمه الان در این مطلب که برای شما روشن بشه، تکالیف فرزندان نسبت به والدین. بله، اول تکالیف متوجه والدین میشه که بفهمن چطور رفتار کنن با بچه ها، بعد متوجه فرزندان میشه، چون اونا قبلا وجود داشتن، رشید بودن، تکلیف اونا تعلق گرفته، فرزندان بعدن. ولی وقتی شرایط چنین است که از سؤال شما برمیاد که والدین متعهد نیستن، در خط حرکت اسلامی نیستن، به اون اسلام ارثی بی حرکت بی محتوا عادت کردن، تبعیض در اینجا باید تکلیف رو متوجه فرزندان کنیم. مشکل انتظار داشته باشیم اونا رعایت تکلیف کنن به همون دلیل روانی که اول اشاره کردم. تکلیف شما فرزندان این است که بتوانید، مثالی داریم در کردی در فارسی هم میگن با یک دست دو هندوانه بلند نمیشه، بتوانید دو تا هندوانه رو بلند کنید. مردانگی در اینه. چطور؟ وسیله بسازید، یه طوری بسازید چهار تا هندوانه، پنج تا، ده تا. وسیله چیست؟ وسیله این است که اشاره کردم در خانواده، خصوصا از طرف فرزندان نسبت به والدین، محبت و احترام. والدین درک بکنن که واقعا شما محبت داری نسبت به اونا، بی اعتنا نیستی، به خاطر بی اعتنایی به اونا نیست که میری خلاف نظر اونا را انجام میدی. احترام بذاری، اگر چیزی گفتن خلاف میلت جدال نکنی. متوجه یک نکته باشید، والدین به خاطر محبت توست که با حرکت تو مخالفت میکنند، دوست دارن، میدرسن مشکل برات پیش بیاد. جزای محبت بی محبت نیست. حالا ولو این که نمیدونن چطور این محبتشون رو اظهار کنند، نمیدونن که بهترین محبت اینه بگن برو بچه ی عزیزم در راه خدا خودت رو فدا کن، مثل نصیحت حضرت اسماء سلام الله علیها، اسماء خواهر حضرت عایشه، دختر حضرت ابوبکر، مادر عبدالله بن زبیر، وقتی فرزندش برای مقابله با حجاج بن یوسف میفرستاد به قدری اهتمام میکرد به آراستن این فرزند، گفت این مثل عروسی ها نیست که همینطور شلخته بری بیرون، برای بزرگترین حرکت در تاریخ میری، برای شهادت میری، باید خیلی منظم و آراسته بری بیرون. همه مادرها و پدرها اینچنین انسان هایی نیستند. در خانواده ایمان و تقوا، در خانواده ابوبکر پرورش نیافتند، این درک را ندارند، ولی محبت را دارند و شبیه به محبت مثلا یک کودکی که هنوز زبان پیدا نکرده اظهار محبت میکنه نسبت به بزرگان. میبینید هیچ دلالت روشنی بر محبت نداره. اینم همینطوره، وقتی عامل مخالفت اینها با حرکت تو محبت اونها نسبت به تو، باید تو هم با محبت مقابله کنی، اما تکلیفت سنگینه. اونا نمیدونن محبتشون را چطور اعمال کنن، تو که معتقدی یک مسلمان متأهل هستی باید متوجه باشی که محبتت رو چطور عمل کنی، تو هم مثل اونا دچار اشتباه نشی. راه منطقی و درست. نگاه کنید تاریخ گذشتگان و خصوصا تاریخ صدر اسلام را. بسیاری از جوانان با ایمان بودند که تحت فشار و اذیت و آزار بودند، حتی تحت شکنجه بودند در خانواده، به خاطر اینکه آمده بودند اسلام آورده بودند. شرح حال حضرت مصعب را شنید، یا تأمل نفرین ملامت زندگی حضرت یاسر را، عمار را شنید، عمار پسر یاسر الثمیه. اینها اگر نقاط ضعفی داشتن حضرت رسول تذکر داده نپذیرفت از اینا و روششون عجیب تعدیل شده. نتیجه چی شده؟ محبتشون منطقی شده، والدین هم هدایت شدند و واقعا محبت هم اینه. اگر راه تو خوبه طوری رفتار کن، نفوذ کنی در والدین، اونا را هم به طرف راه خودت بکشانی، نه اینکه با برخورد بی ادبانه و خشن کاری بکنی هرچی بیشتر اونا را وادار کنی به جفتگیری در برابر خودت. این مردوده. و الان اشاره کردن وقت نوار تمام شد. مجموعاً خلاصه مطلب اینه که انسان مسلمان متعهد تکلیفش سنگین‌تر از والدینی که تعهدی نسبت به اسلام ندارن، باید برنامه و رفتار و کردارش طوری تنظیم بکنه که جاذبه داشته باشه برای اونا، نه دافعه، حتی نه برای اونا، برای تمام مسلمانان، برای تمام انسان ها حالت جذب داشته باشه، چون مبنا محبت و دلسوزیه. اگر راحت خوبه باید برای دیگران هم دوست داشته باشی، کاری کنی اونا را هم هدایت کنی به طرف این راه. پس باید متوجه باشی که چطور رفتار کنی که اونا را هدایت کنی به طرف این راه.